Η φιλοσοφία προσδιορίζεται υπό όρους οι οποίοι ταυτίζονται με τους τύπους διαδικασιών αλήθειας ή γενολογικών διαδικασιών. Αυτοί οι τύποι είναι η επιστήμη και πιο συγκεκριμένα το μάθημα, η τέχνη και πιο συγκεκριμένα το ποίημα, η πολιτική και πιο συγκεκριμένα η πολιτική στην υποκειμενική της διάσταση ή η πολιτική χειραφέτηση. Και ο έρωτας. Και πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία που εισάγει στη διάσταση της αλήθειας, η διάζευξη των έμφυλων θέσεων. Η φιλοσοφία είναι ο τόπος σκέψης όπου εκφέρεται το υπάρχει των αληθιών και η συνδυνατότητά τους. Για να το επιτύχει αυτό κανείς, συστήνει μια επιτελεστική κατηγορία, την αλήθεια, η οποία ανοίγει στη σκέψη ένα ενεργό κενό. Αυτό το κενό εντοπίζεται στην αναστραμμένη όψη μιας διαδοχής, ύφος έκθεσης επιχειρημάτων, και στο επέκεινα ενός ορίου, ύφος πιστικής ή υποκειμενοποιητικής έκθεσης. Η φιλοσοφία, ως λόγος, διευθετεί έτσι την υπέρθεση μιας γνωστικής και μιας καλλιτεχνικής μυθοπλασίας. Το κενό που διανοίγεται από την απόκληση ή το μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο μυθοπλαστικών πρακτικών, η φιλοσοφία συλλαμβάνει τις αλήθειες. Αυτή η σύλληψη είναι η πράξη της. Μέσω αυτής της πράξης, η φιλοσοφία δηλώνει ότι υπάρχουν αλήθειες και καθιστά τη σκέψη ευαίσθητο λήπτη της έκκλησης που της απευθύνει αυτό το υπάρχειν. Αυτή η περιπαθής πρόσληψη μέσω της πράξης μαρτυρεί την ενότητα της σκέψης. Ως γνωστική μυθοπλασία, η φιλοσοφία μιμείται το μάθημα. Ως καλλιτεχνική μυθοπλασία μιμείται το ποίημα. Ως ένταση μιας πράξης ομοιάζει με έρωτα χωρίς αντικείμενο. Απευθυνόμενη σε όλους, προκειμένου όλοι να μπορούν να μετέχουν στην περιπαθή πρόσληψη της ύπαρξης των αληθιών, ομοιάζει με πολιτική στρατηγική χωρίς διακύβευμα εξουσίας. Μέσω αυτής της τετραπλής δειγματικής μίμησης, η φιλοσοφία συναρθρώνει εντός της το σύστημα των συνθήκων της. Και αυτός είναι ο λόγος που μια φιλοσοφία είναι ομογενής με το ύφος της εποχής της. Αυτή η μόνιμη συγχρονικότητα δεν προσανατολίζεται ωστόσο προς τον εμπειρικό χρόνο, αλλά προς αυτό που Πλάτωνας αποκαλεί το αΐ του χρόνου, προς την αχρονική ουσία του χρόνου, την οποία η φιλοσοφία ονομάζει αιωνιότητα. Η φιλοσοφική σύλληψη των αληθιών της εκθέτει στην αιωνιότητα, την οποία μπορούμε να ονομάσουμε αιωνιότητα της επιστροφής τους. Όσο περισσότερο αυτές οι αλήθειες συλλαμβάνονται υπό την πίεση του επίγοντος στην ακραία προσωρινότητα της χρονικής διαδρομής τους, τόσο πιο πραγματική είναι αυτή η αιώνια έκθεση. Η πράξη της σύλληψης, έτσι όπως την προσανατολίζει μια αιωνιότητα, εξάγει τις προσμίξεις του νοήματος, τις διαχωρίζει από τον νόμο του κόσμου. Η φιλοσοφία είναι η αιφαιρετική. Με την έννοια ότι καθιστά διάτρητο το νόημα ή διακόπτει την κυκλοφορία του έτσι ώστε οι αλήθειες να υποθούν όλες μαζί. Η φιλοσοφία είναι μια ανόητη πράξη και ως εκ τούτου ορθολογική. Η φιλοσοφία δεν συνιστά ποτέ μια ερμηνεία της εμπειρίας. Είναι η πράξη της αλήθειας σε σχέση με τις αλήθειες. Και αυτή η πράξη, η οποία σύμφωνα με τον νόμο του κόσμου είναι μη παραγωγική, δεν παράγει ούτε καν μια αλήθεια, διαρθρώνει ένα υποκείμενο χωρίς αντικείμενο, ανοιχτό μόνο στις αλήθειες που διαλάβουν την υποκατάληψη δεκτικότητά τους. You had something to hide. You should have hidden it, shouldn't you? Now you're not satisfied with what you've been put through. Now it's time to pay the price of not listening to advice. Deciding in your youth on the policy of truth. Things could be different now. It used to be so civilized. You will always wonder how it could could have been if you'd only lied. It's too late to change events. It's time to face the consequence for delivering the proof in the policy of truth. It's what you swore the time before. Never again. It's what you swore the time before. Never again. It's what you swore the time before. Never again. It's what you swore the time before. Αποκαλούμε θρησκεία οτιδήποτε υποθέτει μια συνέχεια μεταξύ των αληθιών και της κυκλοφορίας του νοήματος. Θα λέγαμε λοιπόν, ενάντια σε κάθε ερμηνευτική, δηλαδή ενάντια στον θρησκευτικό νόμο του νοήματος, η φιλοσοφία διαθέτει τις συνδυνατές αλήθειες με φόντο το κενό. Έτσι, αποσπάμε τρόπο υφαιρετικό τη σκέψη από κάθε προαπαιτούμενο μιας παρουσίας. Οι υφαιρετικές πράξεις, μέσω των οποίων η φιλοσοφία συλλαμβάνει τις εκτός νοήματος αλήθειες, υπάγονται σε τέσσερις τροπικότητες. Το αναποφάνσιμο, που αναφέρεται στο συμβάν. Μια αλήθεια δεν είναι επέρχεται. Το μη διακρίσιμο, που αναφέρεται στην ελευθερία. Η διαδρομή μιας αλήθειας δεν είναι καταναγκαστική, αλλά τυχαία. Το γενολογικό, που αναφέρεται στο είναι. Το είναι μιας αλήθειας είναι ένα απειροσύνολο, υφαιρετικά αποσπασμένο από κάθε κατηγόρημα μέσα στη γνώση. Το ακατανόμαστο, που αναφέρεται στο καλό. Η εκβιαστική κατανομασία του ακατανόμαστου επιφέρει την καταστροφή. Το σχήμα σύνδεσης αυτών των τεσσάρων μορφών του υφαιρετικού, αναποφάνσιμο, μη διακρίσιμο, γενολογικό και ακατανόμαστο, εξειδικεύει μια φιλοσοφική θεωρία της αλήθειας. Αυτό το σχήμα διαθετεί την προβληματική του κενού με φόντο το οποίο συλλαμβάνονται οι αλήθειες. From love, if you're hiding from love, I can understand where you're coming from. I can understand where you're coming from. If you suffered enough, if you suffered enough, I can understand what you're thinking of. I can see the pain that you're frightened of. And I'm only here to bring you freedom. Let's make it clear that this is free love. No hidden catch, no strings attached, just free love. No hidden catch, no strings attached, just free love. I've been running like you. I've been running like you. Now you understand why I'm running scared. Now you understand why I'm running scared. And we're only here sharing a free love. Let's make it clear that this is free love. No hidden catch, no strings attached, just free love. Catch those dreams attached. Όλη η φιλοσοφική πορεία έχει ως πόλο αναφοράς έναν ειδικό αντίπαλο, το σοφιστή. Ο σοφιστής είναι εξωτερικά ή ερηματικά μη διακρίσιμος από τον φιλόσοφο, καθότι και το δικό του εγχείρημα συνδυάζει τις γνωστικές και τις καλλιτεχνικές μυθοπλασίες. Υποκειμενικά βρίσκεται στον αντίποδά του, καθότι η γλωσσική του στρατηγική αποσκοπεί να αποφύγει κάθε θετική διαβεβαίωση που αφορά τις αλήθειες. Υπό αυτή την έννοια μπορούμε επίσης να ορίσουμε τη φιλοσοφία ως την πράξη μέσω της οποίας μη διακρίσιμοι λόγοι μπορούν ωστόσο να βρίσκονται σε σχέση αντίθεσης μεταξύ τους, ή ακόμα ως αυτό που διαχωρίζεται από το ειδωλό του. Η φιλοσοφία είναι πάντοτε η ρήξη ενός καθρέφτη. Αυτός ο καθρέφτης είναι η επιφάνεια της γλώσσας, πάνω στην οποία ο σοφιστής διευθετεί όλα αυτά που η φιλοσοφία πραγματεύεται στην πράξη της. Αν ο φιλόσοφος έχει την αξίωση να δει τον εαυτό του σε αυτή την επιφάνεια και μόνο, βλέπει να αναδύεται το ειδωλό του, δηλαδή ο σοφιστής, και μπορεί μάλιστα να τον εκλάβει για τον εαυτό του. Αυτή η σχέση με το σοφιστή εκθέτει εσωτερικά τη φιλοσοφία σε ένα πειρασμό του οποίου το αποτέλεσμα είναι ένας ακόμη αναδιπλασιασμός. Διότι η επιθυμία να τελειώνουμε με το σοφιστή άπαξ και διαπαντός αντιτίθεται στη σύλληψη των αληθιών. Άπαξ και διαπαντός σημαίνει αναγκαστικά ότι η αλήθεια καταργεί τον αστάθμητο χαρακτήρα των αληθιών και ότι η φιλοσοφία, αυτό ανακηρύσσεται ως μειόφιλε, προστάτηδα των αληθιών. Ούτως ώστε το «είναι αληθές» έρχεται να υποκαταστήσει την πράξη της αλήθειας. Διαφθείρει το φιλοσοφικό εγχείρημα και μπορεί να το οδηγήσει από το απόρριτο κενό που υποστηρίζει την πράξη του σε εγκληματικές υπαγορεύσεις. Γι' αυτόν τον λόγο η φιλοσοφία είναι ο φορέας κάθε καταστροφής στη σκέψη. Η ηθική της φιλοσοφίας που αποτρέπει την καταστροφή βρίσκεται ολόκληρη σε μια διαρκή επιφύλαξη απέναντι στο σοφιστικό ειδωλό της. Επιφύλαξη χάρη στην οποία η φιλοσοφία αποσπάται υφαιρετικά από τον πειρασμό του αναδιπλασιασμού για να πραγματευτεί την πρωταρχική διπροσωπία που τη θεμελιώνει. Σοφιστής, φιλόσοφος. Η ιστορία της φιλοσοφίας είναι η ιστορία της ειδικής της. Μια λυσίδα βίαιων ενεργειών μέσω των οποίων η φιλοσοφία αποσύρεται από αυτόν τον καταστροφικό αναδιπλασιασμό της. Ή ακόμα, η φιλοσοφία στην ιστορία της δεν είναι παρά μια αποουσιοποίηση της αλήθειας που και αυτή με τη σειρά της αποτελεί αυτοαπελευθέρωση της πράξης της. Will I take my rest among the blessed? Mother, are you waiting? Father, are you pacing? I'm coming home. Yes, Martha. I'm knocking on death door. Will I take my rest in my Sunday best? I'm coming home. I've been away too long. For so long it's strong. I've been away too long. I know that it's wrong. But I'm coming home. Ποιο συμβάν σκέψης που άπτεται της λογικής επιτρέπει στη φιλοσοφία να σπάσει τα δεσμά της γραμματικής και γλωσσικής επικυριαρχίας? Πώς εξασφαλίζουμε μια νέα εσωτερική απόσταση ανάμεσα στη μαθηματική σκέψη ως τέτοια και τη μαθηματικοποιημένη λογική? Αυτό το συμβάν είναι απολύτως ταυτοποιήσιμο, έστω και αν τελεί ακόμη εν σιωπή από φιλοσοφική άποψη. Όμως, όπως έλεγε ο Νίτσε, στη συζήτηση ανάμεσα στον Ζαρατούστρα και το σκυλί της φωτιάς, τα μέγιστα συμβάντα μας ευνηδιάζουν όχι στις πιο θορυβώδεις στιγμές μας, αλλά τη στιγμή της μέγιστης σιωπής. Αυτό το σιωπηλό συμβάν είναι μια θεμελιώδης αλλαγή ύφους στη μαθηματική παρουσίαση της λογικής. Πρόκειται για την παρουσίαση της λογικής στο πλαίσιο της θεωρίας των κατηγοριών με την έννοια του τρόπου ή του σύμπαντος στο επίκεντρο της. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το δικείμιο «Από το είναι στο συμβάν του» του Alain Badiou. Η μουσική ήταν των Univoice και Sylvain Chavot από τα CDs «Le Livre Noir du Capitalisme», «Un autre décembre» και «Down to Bone», ένα acoustic tribute του Depeche Mode. Thank you. into my little world. Painful to me, pierced right through me. Can't you understand, oh my little girl? I've wanted, I've needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Η αληθινή πραγματικότητα. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.